काम क्या है करने में, मैंने सेवा बताई, जानने में तो अपने को जानना, मानने में प्रभु को मानना और करने में सेवा करना, और क्या अपने कर्तव्य है? सेवा करना कर्तव्य मुख्य बताया, जैसे सब संसार की सेवा करना, जो सामने आए उनकी सेवा करना कर्तव्य है, ऐसे ही सदगुण धारण करना ये भी कर्तव्य है, सेवा करना है। दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना ये भी पुरुषार्थ है, ये भी सेवा है। निष्काम होना ये भी कर्तव्य है, खास अपना काम है। और भगवान को अपना मानना ये खास कर्तव्य है, करने का है। ममता का त्याग करना, संसार की ममता का, ये भी पुरुषार्थ है, उद्योग है, कर्तव्य है। भगवान का प्रेमी होना ये कर्तव्य है। ये मनुष्य करने लायक काम है, ये ही खास मनुष्य जन्म की सफलता है। अगर ये नहीं करता है तो मनुष्य ने कहलाने लायक नहीं है। पशु पक्षियों की तरह खाना पीना आदि चलता है, तो ममता अहंता से रहित होना है ना, ये कर्तव्य है। अब कहते ममता से कैसे रहित हो? तो ममता आपकी बनाई हुई है, ममता है नहीं, अपनी बनाई हुई है। अपनी बनाई हुई को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए भगवान दूर गए, महात्मा कर दे, ज्ञानी कर दे, कोई दूसरा कर दे, ये नहीं होगा। ये खुद को ही करना है। निष्काम होना भी अपने खुद को करना है। मुझे कोई सलाह दे सकते हैं पर मुझे करा नहीं सकता। तत्व की होना अपना काम है, ये मुझे कोई कर देगा ऐसा नहीं है। सलाह बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, पर करना अपने को पड़ेगा। उद्धरेद आत्मनात्मनम नात्मानम अवसादीत। भगवान कहते हैं अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप न करे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि पतन करना न करना अपनी हाथ की बात है, उत्थान करना न करना अपने हाथ की बात है। ये कोई प्रारब्ध आदि की बात नहीं है। भाई हम प्रारब्ध से ऐसा हो गया, अथवा परम वस्तु से करा दिया, अथवा भगवान ने करा दिया, ऐसी बात नहीं है। ये स्वयं ही करना होता है। स्वयं करने में स्वतंत्र है सब, पराधीन हो तो दूसरे के काम में तो पराधीन होते हैं। हम अपना काम को जो स्वतंत्र है, तो सब भाई इस विचार करें कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपना सुधार करने में स्वतंत्र नहीं है। दुनिया का काम करें, दुनिया की तरफ जाए तो स्वतंत्रता होती है। इसमें भी खास बात क्या है? अपने द्वारा काम करना उदारता, ये अपना काम है। दुनिया से लेना ग्रहण करना ये अपना हाथ की बात नहीं है, और ये पाप है, दोष है। हमारी संस्कृति उदार है, जिसमें साधक बनता है तो उसको त्याग का पहले करना चाहिए कि मैं त्याग बने साधक नहीं होता। साधन किसी को करना होता है तो त्याग से ही होगा। त्याग क्या? आराम का त्याग, मान का त्याग, बढ़ाई का त्याग, अनुकूलता का। अनुकूलता का त्याग स्वरूप से नहीं होता, अनुकूलता का सुख भोग त्याग करना। मन सुख बुद्धि से भोजन करना तो सुख बुद्धि, आराम बुद्धि से नहीं। भगवान का प्रसाद है अथवा नीची बात है शरीर के निर्वाह के लिए, मन शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो नहीं है, निर्वाह के लिए। और भगवान का प्रसाद है भगवान के लिए, और बढ़िया है सेवा करने की सामर्थ्य रहे। अगर शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो सेवा कैसे करेंगे? तो वो भोजन करना भी सेवा हो जाएगी, कपड़ा पहनना भी सेवा हो जाएगी, नींद लेना भी सेवा हो जाएगी, उद्देश्य दूसरों का हित करना है, तो ये स्वतः हमारी संस्कृति की बात है कि सर्वभूत हित रहता, हरेक प्राणी का हित हो, वो चाहे सिंह हो, सांप हो, बिच्छू हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, दुष्ट हो, साधु कोई हो, सर्वभूत हिते रहता, तो दुर्गुण दुराचार से दूर का वो हित होगा और सेवा में भी तो होगा। सदगुरु सदाचार रहने की सेवा करना, वे भी सदाचार से बढ़ेगा, तो अपने पुरुषार्थ है, ये मनुष्य का कर्तव्य है, प्रेमी होना कर्तव्य है, सेवा करनी, सेवा करना जिसमें बढ़िया किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये विचारवान पुरुष ऊंची बताते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने की अपेक्षा किसी को दुख न पहुंचाना ये बहुत बड़ी सेवा बताते हैं। गांधी का कितनी बड़ी बताई, ये बड़ी सेवा है, और उसमें बताया कि ये व्यापक सेवा होगी, और सुख पहुंचने सेवा व्यापक हो ही नहीं सकती, सीमित होगी, बड़ी सीमा में होगी, तो सीमा में ही होगी, और किसी को दुख न पहुंचाने असीम सेवा होगी, किसी को दुख नहीं देना है, क्यों हमें करने के अधीन नहीं है, वो त्याग के अधीन है, त्याग में सो स्वतंत्र है, ग्रहण करने में तो कठिन है, पर त्याग तो अपनी बात है, त्याग कर नहीं, आपका विचार नहीं हो तो त्याग नहीं कर सकते, पर त्याग करने का विचार करो तो आपके लिए परवशता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, दूसरों को सुखी बना रहा भाव बनाना का सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संतु नयामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु वहां कष्ट दुख भाव होते, किसी को कभी किंचित मात्र दुख रो, सब आराम मिले, सुख पर भला हुए, ये करना अपना काम है, खास मनुष्यता है। इस बात मैंने तो सुनी है, सभी दो ही बात कहता हूँ, भगवान को याद करना, दुनिया की सेवा करना, दो बात खास मनुष्यता है, दुख देना तो बहुत ज्यादा है, किसी को भी कष्ट न हो जाए ये बहुत बड़ी ऊंची चीज है, स्वतः मन में यह सब है किसी को दुख न हो जाए, कम से कम और बढ़िया से बढ़िया कम से कम दुखी न करना, और सबसे ऊंची सेवा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते हुए प्राप्त परमात्मा प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्राणी मात्र में परमात्मा है सब में, इतनी गलत प्राप्ति कैसे होगी तत्व ही, तो ऐसे भाव है उनको धारण करना, अपना वैसा जीवन बनाना निर्मल, जिसे शुद्ध हो जाए, तो सेवा करने वाले होते हैं वो दुनिया के लिए काम आते हैं, और तत्व ज्ञान होना ये अपने लिए काम आता है, और प्रेमी होने भगवान के लिए काम आता है, भक्ति है वो भगवान की सेवा है, तत्व ज्ञान अपनी सेवा है, सेवा करना उपकार ये है जनता की सेवा है, ये तीन ही काम करना है, तीन ही शक्तियां हैं अपने में, जानने की, मानने की, करने की, तो जानना अपने स्वरूप को, करनी सेवा और मानना प्रभु को, ठीक तरह अब इस दुरुपयोग करते, जानना अपने चीजों का, वस्तुओं का, जानना जानना वहां नहीं, जानता अपने में लगा, मानने में क्या है कि अच्छा है ये बुरा है ये अच्छा है, ये मानना मानने में नहीं है, मानना तो प्रभु तो है, प्रभु ऐसे मानने में है, तो ये अपनी अपनी जगह लाए तो गुण हो जाएगा, अगर उल्ट पुलट कर दो अवगुण हो जाएगा, जानने में कई बार देशों विदेशों को जाने, किस देश में क्या हो रहा है कैसे जाने, तो इस जानने का उपयोग नहीं है, इससे कोई कल्याण नहीं होता है, तो ये जानने क्या काम आया, जाने नहीं जाने दोनों फर्क क्या आएगा, एक अनेक बातों देशों को जानता है एक नहीं जानता है, फर्क क्या होगा, दोनों मर जाएंगे, दोनों परेशानी हो जाएगी, ज्यादा जाना है तो कूड़ा कचरा ज्यादा भर जाएगा, कम जाने तो कम भरेगा, ये जानने की चीज नहीं, जानने का तो स्वरूप है सत्य नित्य नित्य निर्विकार तत्व तो को जानना, वो जानना जानना है, इतना जानना नहीं है, भगवान तो कहते हैं यो मां मैं असमूथो जानाती पुरुषोत्तम, मेरे को पुरुषोत्तम जानना है सर्वविद, जो सर्वविद बताया भगवान के जानने वाले को, अरे संसार को जानने का सर्वविद कोई हो ही नहीं सकता, अरे भगवान को जानने वाला सर्वविद हो जाता है, क्यों भगवान के अंतर्गत अंत सृष्टि भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। एक ज्ञात मैं ज्ञात हूँ, सर्व ज्ञात भूति, एक परमात्मा जान लिया सब ज्ञात हो जाता है। तीन दिशा दिया है वहां, सोने का कुंड जानना का और लोहा का जानना, मिट्टी का जानना और सर्वंग वित्तम होता है। मिट्टी देख जाएगी ऐसा मिट्टी चीज है, सोना का ग्रहण देख लिया, लोहा का देख लिया, अस्त्र सब तो जान गया, सब कुछ जान लिया। इस संसार को और परमात्मा को मन नाशवान नाशवान का है, संसार अविनाश ही नाम है परमात्मा। हम परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है, शरीर और संसार की एकता है, हमारी और परमात्मा की एकता है। ये बात ठीक समझ लें और फिर उपयोग करें, सेवा करें, तन से मन से वचन से, कम से कम सेवा ये है। दुख दुख देना भी सेवा ही है, लेकिन बासन पोषण चुराई कोवल किरात ने कहा है हमें बड़ी सेवा गई, बड़ी सेवा ये है। तो बड़ी सेवा ये दिख मजाक, पर बड़ी सेवा है। कैसे बड़ी सेवा हुई कि निश्चिंत रहो आप, आपको कोई परिश्रम करना प्रयत्न है, निगह करनी पड़े नहीं, नींद जगनी पड़े नहीं, कितनी बड़ी सेवा है। वह में कोई ले जाएगा तो रात में जगना पड़े, उठना पड़े, आफत होती है, और आप निश्चिंत रहो मोह से, कोई बात है तो बड़ी सेवा है। देखने मजाक देखे बस यही सेवा है, ये असली सेवा है। किसी को कष्ट न देना बड़ी भारी सेवा है। सर्वभूति हिति रता, तो हित करने से पहले अहित न करना, कम से कम और बढ़िया से बढ़िया, कम से कम अहित न करना और बढ़िया से बढ़िया अहित न करना, ऊंचे से ऊंची बात हो जाएगी। बढ़िया किसी को दुख न देना, अहित न करना, तो हित करना तो आ जाएगा। दो बात आएगी, हित करेगा चाहे कुछ नहीं करेगा, दो बात हो गया, अहित नहीं करने में दो बात हो गई। तो अहित कुछ नहीं करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, तो ये अच्छी बात है, आफत नहीं करेगा किसी का, सेवा करेगा, शुद्ध स्वाभाविक सेवा करेगा। तो अहित न करना, अहित न चाहना, अहित न सोचना, किसी का अहित न बोलना, अहित दृष्टि से न देखना, तो ये अपूर्ण का त्याग हो जाए, अशुद्ध त्याग हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा आप साहब ही। इस वास्ते अवगुणों से दुर्गुणों दुराचार से बचो अपने। ये मनुष्य जन्म तभी सफल होगा, जो खाना पीना सोना जगना लड़ाई झगड़ा ही तो पशुओं में मनुष्यों में सब में है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। विलक्षणता तो इसमें है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो कैसे होगा कि अपना अहित न करें, किसी का ही बुराई न सोचे, बुरा करे नहीं, बुरा सोचे नहीं, बुरा माने नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, न भला न बुरा, साक्षात ईश्वर है। अब जैसी जैसी भावना तैसा ही फल हो। परमात्मा तो एक ही है, फल तुम्हारी भावना के अनुसार है। तो भावना करे तो बढ़िया ही करे, घटिया क्यों करे? भावना ही करना है तो शुभ भी करे, तो सबके हित की भावना करो। ये बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, ऊंचे दर्जे की चीज है। सबको सुख हो, सबको आराम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सबके सब त्यागी योगी हो जाए, सबके सब ज्ञानी हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब दयाल हो जाए, मनुष्य सफल कर ले सब। ये भावना है, बहुत बढ़िया चीज है। अगर दुख किसी को नहीं हो, संताप किसी को नहीं हो, अहित किसी का ही ना हो, वैर रखता हमारे साथ उसका भी अहित न हो, उसका भी हित हो। उमा संत के ही भलाई, मंद कर जो करे ही भलाई, और मंद करने में भलाई करता है, भलाई चाहते हैं तो संतों की ये बात है। तो शुद्ध स्वभाव है ये। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पराए दुख से दुखी होते हैं, पराए सुख से सुखी होते हैं। पराए दुख से दुखी होने वाला अपने दुख से दुखी होगा ही नहीं, और पराए सुख से सुखी होना दुखी कभी होगा नहीं। स्थायी सुखी रहेगा। पैर दुख से दुखी होने वाले को दुख अपना दुख भोगना पड़ेगा नहीं कभी, तो कितना बड़ी बढ़िया बात है। आप ही ठीक हो जाए और ठीक हो जाए, नियत शुद्ध होने से हमारा जीवन सब निर्मल हो जाता है एकदम। तो ये पुरुषार्थ है, मनुष्य का करना है, कर्तव्य है कि बुराई कोई हमारे में न रहे, तो दूसरे में बुराई ना देखे। दृष्टि प्रभु नये प्रभु मय जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र पर वाणी, प्रभु नये प्रभु मय जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र जो वाणी, प्रभु स्वतंत्र तो वरुप सेवक पर न जानी। तो ये सिद्धांत बना रखे, अंतगण स्वतः निर्मल हो जाएगा। किसी का भी अहित नहीं करता है उसका अहित को कर ही देता, जो किसी का भी अहित नहीं है तन से मन से वचन से, तो उसका अहित हो ही नहीं सकता, दूसरा अहित कर ही नहीं सकता। अरे सिंह और हरिण भी साथ खेलते हैं, सुहा और बिल्ली भी साथ खेलते हैं, मानो स्वाभाविक जातिगत वैर भी छूट जाता है, तो कृत्रिम वैर तो छूट गई, कृत्रिम वैर तो पैदा ही नहीं होगा। इस पर भी ऐसा है, सिंह बकरी एक छोड़ पर ऐसी बात कथा तो याद ही है, सिंह और बकरी हराते रहते। तो ये अहिंसा प्रतिष्ठायाम तब सैन्य हो वैर त्याग, किसी को दूर नहीं देगा कभी, तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाइए अपने में ठीक, किसी को कष्ट कभी न हो, ऐसी स्थिति होने पर उसके पास आप से आप ही निर्भय हो जाते आते। आदमी आते वो ही कहते महाराज आप ही सब झूठ नहीं बोले, आऊंगे बात सच्ची कर रहे, सुते सब होता है स्वाभाविक, तो कितना उपकार होता है। आप उपकार करके इतना उपकार नहीं करते जितना अपने को शुद्ध बनाकर उपकार कर सकते, अपने को तत्व के जीवन मुक्त करके प्रेमी बनकर दुनिया का बड़ा भारी उपकार करते है, यार उपकार के द्वारा इतना उपकार नहीं कर सकते। धन से मान से भोजन से कपड़ों के रहने से सदावत देने से इतना उपकार नहीं कर सकते, जितना आप शुद्ध बन के उपकार करते हो। अरे सुगम है अपने को शुद्ध बनाना है, कई कहते अपनी मुक्ति की अगर भी अपने से शुद्ध करो तो भी गीता कहती उद्धरे आत्मरात्मा, अपने से अपना उद्धार करो, ना औषादी पतन मत करो, सबको उत्थान होगा। भले आदमी की सहायता सबको मिलती है, लोग निर्धर कहते हैं कि साहित नहीं होगा, साधु तो है निकाल गानी, हनुमान जी गए ना इनसे हटकर ही हम पहचानी। विभीषण ने करवट बदले राम राम लिया, तो कहते सज्जन है, तो इनसे पहचान करने पर अहित नहीं होगा, साधु से हित ही हित होता तो अहित होता ही नहीं, अहित वो है ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। ऊख में से मीठा ही निकलेगा, करोगा से निकलेगा। इस वास्ते संतों के द्वारा स्वाभाविक भला होता है, स्वतः ही भला होता है, सबका भला होता है, कितनी बढ़िया बात है। उपकार करना चाहे कोई दुनिया का तो उपकार भी बहुत होता है, स्वार्थ करना चाहे स्वार्थ भी बड़ा होता है, अपने कल्याण हो जाता है, कैसी मौत की बात है। तो कर्मियों को तो दुनिया की सेवा, ज्ञानियों की अपनी सेवा, अरे भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा होती ही तो है। जगत जीव परात्मा नाम, एक परमात्मा है, एक जगत है, एक अपने है। तो अपनी सेवा होगी तत्व ज्ञान होने से, जगत की सेवा होगी कर्मयोग से, और भगवान की सेवा भक्ति योग से, प्रेम से। भाव के भूख है भगवान, भगवान के प्रेम की भूख है। धनी ज्यादा होता है ना उसे धन की भूख ज्यादा होती है, तो प्रेम ही होता है प्रेम की भूख ज्यादा होती है। विचित्र बात है, थोड़ा धन वाला थोड़ा दरिद्री होता है, ज्यादा धन वाला बहुत ज्यादा दरिद्री होता है। तो प्रेम को जानने वाले प्रेम के भूखे रहे, प्रतिक्षण वर्धमान हो, ज्ञान में शांति तो मिल जाती है, चुप हो जाए अखंड आनंद है, शाम शाम शांत आनंद है, प्रेम में तुम्हारे बढ़ते ही चलते प्रतिक्षण वर्धमान हो, अरे कुछ नहीं हो प्रतिक्षण वर्धमान। तो भगवान के काम आने वाला अपने भी काम आ जाता है, संसार के काम आ जाए, दोनों काम आ जाए, भगवान भी जाएगा, भगवान मालिक है ना सबका। इस बात भगवान के काम और भगवान की प्रसन्नता रहेगा तो दुनिया की खुशी हो जाएगी। इस बात का यथा तरो और मूल निषेध रहते वृक्ष का मूल से तृप्ति सत्कर्म होगी ऐसे सर्वारम अच्युत भगवान का वजन करने सर्वारम सबका पूजन हो जाता है। भगवान में लगने के समान कोई दूसरी बात है ही नहीं। ज्ञान ध्यान सब सबसे और सबकी सेवा हो जाती है सभी। जैसे गर्भवती बहन को कोई भोजन को आराम करे तो पेट के बाहर अपने ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान का सेवन करे तो भगवान के अंतर्गत सबकी पुष्टि हो जाती है सबकी। इस वास्ते बड़ी उत्साह से किसी अहित न करना, किसी का भी कभी अहित न हो जाए। ये तो आपका कर सके जितना करो, ये तो आपकी स्मृति सामर्थ्य है, समझ है, सामग्री है, उसके अनुसार होगा। बस अहित किसी का नहीं करना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है। अपना भाव शुद्ध बना जाए निर्मल तो अंतर शुद्ध हो जाता है। किसी को कभी किंचित मात्र पे कष्ट ना हो, ये खास जानने की बात है। काम कर मेरी किसी को कष्ट न देने का भाव होने से बड़ी विलक्षण शांति मिलती है। स्वतः आफत मिल जाती है सभी स्वाभाविक सुगम साधन है। अरे इसमें स्वतंत्रता है, किसी सुख पहुंचाने में प्रतंत्र सामग्री चाहिए, समय चाहिए, समझ चाहिए, चीज चाहिए, किसी को दुख नहीं देने क्या चाहिए। प्रतंत्रता है नहीं, सर्वथा स्वतंत्रता है। यार बहुत बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी साधन है, ऊंचा साधन है। सब आपसे आप साधन आ जाएंगे। देवता अपने मंत में हम सर्वभूति तीरथा अहित न करना बहुत ऊंची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 4 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।